نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen derslerimizde İslam tebliğatının, İslam'ı insanlara anlatmanın, insanların kalplerine, vicdanlarına, yüreklerine Allah sevgisinin ve Allah korkusunun dengeli olarak yerleştirilmesinin ehemmiyetlerini ve zaruretlerini anlatmaya çalıştım. Bu mevzuda sayısız denecek kadar söylenmesi gereken sözler var. Başta Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu beyanları, ayetleri, hükümleri, sonra da Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin çok sayıda hadisi şerifleri var. İslam alimlerinin hükümleri var, açıklamaları var. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah'ın dinini insanlara anlatmak bir farzdır. Anlatmak bir vecibedir. Allah'ın dinini yeryüzünün bütün insanlarına anlatmak için Müslümanların tedbir alması, bir cemaat çıkarması, bir grup hazırlaması, bir heyet hazırlaması bir farz-ı kifayedir. Kur'an-ı Mübin bu hususta şöyle emrediyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Ey müminler, ey Müslümanlar! Siz içinizden bir cemaat, bir cemiyet çıkarmaya, bir kadro hazırlamaya mecbursunuz. Sizin içinizden mutlaka bir cemaat bulunsun. Vel tekün olsun demek Arapça. Olsun, bulunsun. Ne bulunsun? Ümmetün, bir cemaat bulunsun. Bir heyet bulunsun. Minküm, sizden, sizin içinizden, sizin dininizi, sizin imanınızı, sizin Kur'an'ınızı çok iyi bilen, çok iyi anlatabilen, çok iyi insanlara tebliğat yapabilen bir cemaat bulunsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayr-ı mutlak dediğimiz İslam'a davet etsinler. İslam'a davet edecek, insanları İslam'a çağıracak, insanları İslam'ın hakikatlerine davet edecek bir cemaat içinizde mutlaka bulunsun buyuruyor. Bunu Müslümanlar arasında, bunu İslam'ın milletlerine ait değiliz. Ya kim bu arkadaşımız? Dersin intizamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Öyle delilik yok, divanelik de yok bu camide. Burası resmi bir vazife makamı. Akıllı davranın. Müslüman akıllı olur, aptal olmaz. Hangi zamandayız, hangi vakitteyiz? Divaneliğe lüzum yok. Allah'ın azabını çekmeyin. Mutlaka bir cemaat bulunacak ve Allah'ın dinini insanlara anlatacak. İnsanların vicdanlarına Allah'a ait hükümleri anlatırken yeryüzü insanlarının tabii ahvalini iyi bilecek, hayatlarını iyi bilecek, cemiyetlerini, cemaatlerini, coğrafyalarını, iklimlerini iyi bilecek ve aynı zamanda yeryüzü insanlarının konuştukları lisanları da bilecek. Lisan, İngilizceyi, Fransızcayı, Japoncayı, Rusçayı, Arapçayı tabii başta, Allah'ın dinini yaymak isteyen insanların, o içine gittikleri insanların lisanlarını, dillerini konuşması gerekecek. Demek ki ayet-i ilahiyenin zımnında İslam tebliğatını yaparken hangi cemaate, hangi cemiyete, hangi millete İslam anlatılacaksa onların lisanının da bilinmesi iktiza ediyor. Onların lisanını bileceksiniz. Bugün mesela Japonya'da İslam araştırmaları hızla gelişiyor. İslam araştırmaları. Geçen gün Diyanet İşleri Başkanlığımıza Japonya'dan bir heyet geldi. Gazetelerden okumuşsunuzdur. Bir heyet geldi. Dini İslam hakkında malumat istiyorlar. İslam nedir? Hazreti Muhammed Mustafa kimdir? Kur'an nedir? Allah'ın yolu nedir? Türkiye'de İslam çalışmaları, İslam araştırmaları, İslami metotlar, İslami usuller nelerdir? Bunlar hakkında bir araştırmak için bir heyet geldi. Oradan kalkıp Mısır'a, oradan kalkıp Suudi Arabistan'a, oradan kalkıp diğer İslam, Müslüman milletlerin bulunduğu bölgelere gidecekler ve İslam'ı araştıracaklar. Şu anda öğrendiğimize göre Japonya'da binlerce Japon asıllı insan, profesör, eğitimci, yazar vesaire, sporcu, Allah'ın en son ve en mükemmel yeryüzüne gönderdiği İslam'ı araştırmaya devam ettiklerini öğreniyoruz. Binlerce profesör, yazar, muharrir, fikir adamı neyse Japonya'da hızlı ama çok hızlı bir şekilde İslam araştırmaları var. Araştırıyorlar. Belki de 14. Hicri asrın en büyük İslami neticesi Japonya'da tecelli edecek inşallah. Büyük çalışmalar var. Büyük çalışmalar var. Bunun da sebeplerini tabii araştırdım ben. Kendim şöyle düşünüyorum. Hacı efendiler dikkatle görmüşlerdir. Gerek Mekke'de gerekse Medine-i Münevvere'de Japon firmaları, Japon ticaret malları, Japon arabaları, Japonya'da yapılan sanayi mamulleri, ticaret eşyası, daha doğrusu Japon iş adamları en fazla temas kurdukları insan olarak Müslümanlar bugün. Bilhassa Hicaz'da Suudi ile ve diğer İslam ülkeleriyle çok sıkı temasları var. Cenab-ı Hak isterse onların ticari temaslarından sonra onların kalplerine, onların yüreklerine İslam imanını oturtabilir Habibullah hürmetine. Orada Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan bulunuyor hala. Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah bulunuyor. Bunların hürmetine oralarla sıkı işbirliği olan, ticari münasebetleri olan bu insanların kalbine Allah-u Azimüşşan 15. Hicri asrın şerefi, bereketi, rahmeti sebebiyle onların kalplerine İslam'ın hakikatlerini koyabilir ve inşallah da bu ışık görünmüştür. Yeryüzünde bugün her tarafta en çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok bahsedilen, günün meselesi halinde bulunan tek din, Allah'ın son dini olan din-i celil İslam'dır elhamdülillah. Ama buna mukabil bizim Müslümanlarımız, bizler Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bu yolda ne gibi faaliyetler yapabilmişlerdir, ne yapmaktadırlar, ne yapıyoruz? Bizim için en mühim olan bu. Bizim muhasebemiz, kendimizi hesaba çekeceğimiz mevzu burada düğümleniyor. Bizim içimizde İslam'ı bütün memlekete, evvela kendi insanımıza, Cenab-ı Hak buyuruyor, demin anlattım, içinizde insanları İslam'a çağıran bir cemaat bulunsun. Böyle bir cemaat bulunduracaksınız. Bir grup, bir heyet bulunduracaksınız. Biz bu açıdan, bu noktadan o kadar zayıf düşmüşüz ki, aynı lisanı konuşan memleket evlatlarına, aynı lisanı konuşan, mesela Türkçeyi konuşuyoruz, Türkçe. Türkçeyi konuşan, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de bulunan insanlarımıza bile biz İslam'ı hakkıyla anlatabilmiş değiliz. En acı meselemiz budur. Bence bugün en mühim mesele budur. Kendi memleketimizdeki insanlara İslam'ı anlatamamışız. Çocuklarımıza İslam'ı anlatamamışız. Karımıza, kızımıza, gelinimize, torunumuza, cemaatimize, cemiyetimize, etrafımıza, muhitimize İslam'ı anlatamamışız. Bu bir problem değil midir? Hem de her şeyin üstünde en mühim problemdir. En mühim problemdir. Bunu halletmeden Müslümanlar hiçbir şeyi halledemezler. İslam'ın tebliğatını bütün bir ümmete, millete, cemaate, cemiyete, köye, kasabaya, her tarafa hakkıyla götürebilmek için tam manasıyla bir tedbir almadıkça Müslümanların yapacağı bir şey yoktur. Bunun yanında gayrimüslimlerin, yani Müslüman olmayan toplulukların kendi inançlarını, kendi dünya görüşlerini, kendi felsefelerini, kendi ihtiraslarını her tarafta dikkat ederseniz yayıyorlar. Çok yayıyorlar. Bütün güçleriyle çalışıyorlar. Yahudiler hızla çalışıyor. Hristiyanlar hızla çalışıyor. Misyoner teşkilatları, Yahova şahitleri ve buna benzer gizli açık cemiyetler kendi inanışlarını yaymak için çileden çıkarcasına çalışıyorlar. İşte bu son hafta içerisinde bir bakıyorsunuz bazı insanlarımızın evine, dükkanına broşürler geliyor. Broşürler geliyor. Açıyorsunuz bir o mektubu, içinden bir kitap çıkıyor. Kitap baştan başa hitap ettiği insanı Hristiyanlığa, batıl bir inanışa davet ediyor. Veya bir başka bir şey çıkıyor, Yahova şahitliğine davet ediyor. Bütün güçleriyle, gayretleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Ve onlar bizim batıl dediğimiz, aslı bozulmuş, değişmiş dediğimiz inanışlara sımsıkı sarılmış bulunuyorlar. Esnafımız, tüccarımız iyi bilir. Geçen hafta içerisinde Hristiyanların, gayrimüslimlerin bir bayramı vardı. Perhiz bayramı. Artık ne yapıyorlarsa tabii bütün etrafıyla bilmiyoruz. o esnafın ve tüccarın, gayrimüslim esnafın, tüccarın hiçbirisi dükkanını açmadı. Hepiniz şahitsiniz buna. Sıkı sıkıya bağlılar adamlar. Sımsıkı bağlılar. Kendi inançları istikametinde mükemmel çalışıyorlar. Mükemmel çalışıyorlar. Birbirlerini çok iyi destekliyorlar. Birbirlerini çok iyi besliyorlar. Birbirlerine çok iyi bağlılar. Gayrimüslimlerden bahsediyorum. Mesela bunlardan birisini izah edeyim. Amerika'da şu anda 8 milyon Yahudi var. 8 milyon Yahudi Amerika'da yerleşmişler. Bunların hemen hepsi büyük tüccar, büyük sanayici, büyük kapital sahibi, büyük sermaye sahibi, tröstler, şirketler kurmuşlar. Büyük Yahudi firmaları halinde çalışıyorlar. Amerikan sanayisine tamamen hakimler. Amerikan endüstrisi dediğimiz sanayi nizamına tam hakim bulunuyorlar. Ve 30'a yakın Amerikan parlamentosunda 30'a yakın Yahudi milletvekili var. 30 küsur. Ve Amerikan hükümet kademelerinde muazzam Yahudi bakanlar var, adamlar var. Çok çalışıyorlar. Orada oturup İsrail'i destekliyorlar. Mesela bakınız o iş adamları, esnaf, tüccar neyse oradaki Yahudiler, İsrail devleti kurulduğu günden bugüne kadar bütün güçleriyle siyasi, ticari her yoldan inanışlarını ayakta tutabilmek için çalışıyorlar. İsrail devleti Tevrat'ın emrettiği bir devlettir. Tevrat'a göre kurulmuştur. Tevrat. Yahudilerin bugün ellerinde bir kitap var. Adına Tevrat diyorlar. Tevrat. Bu Tevrat katiyen Allah'ın gönderdiği Tevrat değil. Aslı, esası, orijinali tamamen değiştirilmiş, bozulmuş. Allah'ın gönderdiği Tevrat ile hiçbir alakası kalmamış bir kitap olarak ellerinde bulunduruyorlar ve bunu bütün güçleriyle yaşıyorlar. Onun ortaya koyduğu anlaşmalar, görüşmelerle, çalışmalarla hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve bunun icabı, bunun gereği olarak devletlerini kurdular. Tabii Amerika'daki bu 8 milyon sayıda nüfustaki Yahudi topluluğu da destekliyor her şeyiyle. En azından destekleri şöyle. Yahudilerin inanışına göre haftanın 7 günü var biliyorsunuz, 7 gün. Bu 7 gün içerisinde Yahudilerin mukaddes ilan ettikleri gün cumartesidir. Cumartesi. Tevrat'a göre Yahudilerin mukaddes günü. Ve Yahudilerin 10 emir diye mühim bir tabloları var. 10 emir. Evamir-i aşere, eski kaynaklarda evamir-i aşere diye geçiyor, 10 emir. Bu 10 maddeden ibaret olan emre sımsıkı sarılıyorlar. Geçenlerde dağıtmışlar her tarafa, şu şekilde bir levhayla 10 emri dağıtmışlar etrafa. Orada 4. madde aynen şöyle söylüyor, Yahudilerin 10 emir dedikleri mühim levha. Buna çok bağlı görünüyorlar. 10 emir. İngilizcesi the commandments, 10 emir. Arapçası evamir-i aşere. Türkçesi 10 emir. 4. maddesinde şöyle söylüyor. 6 gün çalışacaksın, işleyeceksin. Fakat 7. gün yani cumartesi gününü tamamen Yahova'ya teslim edeceksin. 7. günü. Cumartesi günü onlar. Bütün günü tamamen ibadete, ayine, duaya teslim ediyorlar. İnanışlarına göre cumartesi günü Yahudilerin ateş yakması haramdır. Ateş yakmıyorlar. Hiçbir Yahudi arabasının kontağını çevirmiyor. Marşa basmıyor. Ateş yakmak haram olduğu için hiçbirisi kıpırdamıyor. Ateş yakmak. Sigara dahi içmezler. Sımsıkı bu 10 emrin 4. maddesine sarılmışlar. Tevrat'a sımsıkı sarılmışlar. Bir arkadaşımız anlatıyordu. Bir pazarlama meselesi için, ticaret mallarını pazarlama için veya pazarlama tekniğinde bir takım görüşmeler yapmak için İsrail'e gitmişler vaktiyle. Bizzat anlatıyor arkadaşımız, Müslüman kardeşimiz. İsrail'e gittik diyor, bir otele bizi yerleştirdiler. Otelde gayet lüks, gayet konforlu oturuyoruz, istirahat ediyoruz ve ticari temaslar yapıyoruz diyor. Yine bir gün sabahleyin kalktık, otelin salonunda oturmaktayız diyor. İçimizde arkadaşlarımızdan biri sigarasını yaktı, otelin salonunda sigara içiyor diyor. Derken otelin vazifeli memurlarından birisi geldi, lütfen ateşinizi söndürün diye ikaz etti diyor. Ne var ki, niçin söndürelim deyince, bugün cumartesi günüdür, Yahudilerin mukaddes günüdür. Bugün de hiçbir Yahudi sigara yakmaz, ateş yakmaz, haramdır, yasaktır dedi diyor. Biz Yahudi değiliz, biz Türkiye'den geldik. Bizi niçin alakadar ediyor deyince, Yahudi değilsiniz ama Yahudilerin toprağında bulunuyorsunuz, lütfen söndürün dediler diyor. Ve hemen söndürdük diyor. Adamlar bu kadar saygılı kardeşim. Kendi inanışlarına, kendi kitaplarına, kendi Tevratlarına cidden çok saygılı. Çok bağlı ve çok çalışıyorlar. Çok çalışıyorlar. Görüyorsunuz Türkiye'de bile cumartesi günü için bütün Yahudi topluluğu gayet rahat bir nefes almaktadırlar. Cumartesi günü Türkiye'de her taraf tatil, kapalı. Zaten Yahudi asıllı esnaf, tüccar neyse iş adamları zaten gelmiyorlar. Burada bile Müslüman %99'u Müslümandır diye nutuklarda ileri geri konuştuğumuz bir rakam var. Herkes kalkıp konuşuyor. Bu memleketin %99'u Müslüman efendim diyor. Tabii laf bu. Sadece bir laftan ibaret. Ben bunun böyle bu hakikat olduğuna inanmak istiyorum ama bir türlü inanamıyorum. Bir türlü inanamıyorum. %99'u Müslüman olan bir memlekette cumartesi günü Yahudiler rahat rahat havralarına, sinagoglarına, kendi ibadet hanelerine gidiyor. Ticari bir endişe olmadan, etraf kapalı, tatil, tamam, her şey rahat. İstedikleri gibi ibadet edebiliyorlar ve haklarını tam manasıyla almışlar. %99'u Müslüman olan diye isimlendirdiğimiz bir memlekette Hristiyan azınlık, Hristiyanlar da pazar günü kendi kiliselerine rahat rahat, müşteri kaçırma endişesi yok, bankaya yetişemem diye bir endişesi yok, alışverişten ziyan ederim diye bir endişe yok. Her taraf tatil, kapalı, rahat, gönül huzuru içinde. Pazar günü Hristiyanlar da kiliselerini doldurup ayin yapabiliyorlar. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Yeşilköy, İstanbul'da Yeşilköy diye bir yer var. Ben cumartesi günleri akşam namazından sonra gidip orada vaaz ediyorum. Çileden çıkıyoruz. Sızlanıyoruz, koşuyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz, didiniyoruz. Bir türlü Yeşilköy'ün bünyesinde yaşayan ve ben Müslümanım diyen köşklerden, villalardan, apartman dairelerinden daha 10 kişiyi söküp camiye getiremedik. Kimse gelmiyor. Böyle sızlanıyoruz, gözyaşı döküyoruz Yeşilköy'de. Tam Yeşilköy tren istasyonundan iniyorsunuz. tam bir cadde geliyor. O caddeyi devam ettirdiğiniz zaman caminin önüne çıkıyor. Bezmi Alem Camisi. Mübarek bir cami. Etrafı bütün Rum okulları. Ermeni mektepleri, Rum okulları, Rum kilisesi, Ermeni kilisesi, her taraf Hristiyani teşkilatlar. Caminin bitişinde Ermeni mektebi var, Rum okulu var. Cami katiyen dolmuyor. Ne söylediysek koştuk, düştük, davetliye hazırladık, koşup her şeyi yaptık. Fakat bir türlü ben Müslümanım diyen ama o köşklerde, villalarda, apartman lüks hayat yaşayan insanlardan daha 10 kişiyi içeriye alamadı, camiye gelmiyorlar. Gelenler varsa da onlar garibanlar, kenardan köşeden gelenler, kapıcılar, fukaralar, gariban insanlar. Oranın zenginleri camiye gelmiyor efendim. Pazar günü gidip bakacaksınız, 3 tane mi 4 tane mi kilise var. Pazar günü Yeşilköy'de gidin bakın, ağzına kadar, sokaklara kadar bütün Hristiyanlar, kızlı oğlanlı, kadınlı erkek bütün Hristiyan tebaa, takım, hepsi kiliseyi ağzına kadar doldurup ibadet yapıyorlar. Ama Müslümanlar gelmiyor. Korkunç şekilde okunan ezan-ı Muhammedi Yeşilköy'de 3 kişi camiye çekemiyor. Ama Hristiyan'ın o çanı, çan çan çan çan çaldığı zaman o köşklerden, villalardan akın akın koşuşanlar kiliseyi tamamen dolduruyorlar. Onlar çalışıyor. Ve tabii tebrik etmek lazım kendi dinlerine, kendi yollarına bağlı insanlar. Bir şey demeye hakkımız yok. Ben bunu kınamak için söylemiyorum. Ben sizi kınamak için söylüyorum. Türkiye'de kanun altında onlar. Türkiye'de kanunların ve nizamların altında yaşayan insanlar. Onlara bir şey söylemiyorum ki. Sizi onların aleyhine de kışkırtmıyorum katiyen. Çirkin bir şeyle olur bu. Ama en az onlar kadar biz de İslam'a saygı duyalım ve çalışalım diyorum. Demek istediğim bu yani. Çalışıyorlar. Cumartesi onlar rahatlıkla ibadet yapabiliyor. Pazar günü de Hristiyanlar rahatlıkla hiçbir endişe taşımadan ayinlerini yapabiliyor. Cuma günü de Müslümanların mukaddes günüdür. Cuma günü öyle belalı bir gün haline getirmişler ki, zaman zaman söylüyoruz, devam edeceğiz. Mukaddes Cuma günü, bakınız, Kur'an'la müeyyet olan bir gün. Ya eyyühellezine amenu, ey müminim, Müslümanım diyenler, Allah-u Teala'nın hitabıdır bu. Ey müminler, ey Müslümanlar, İza nudiye lissalati min yevmil cuma, Cuma günü okun ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman, camiye ibadete davet edildiğiniz zaman, fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikretmeye, cuma namazını kılmaya koşun diyor Allah-u Teala. Ayet. Ve zerul bey'i, alışverişi durdurun, terk edin. Dükkanın kepengini çekin, kapatın, mesaiyi durdurun ve cuma günü alışverişi kesin diyor Allah-u Teala. Bizzat Kur'an'la sabit cuma gününün ehemmiyeti. İza nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü namaza davet edildiğiniz zaman koşun, koşun. Dehşetle Cenab-ı Hak emrediyor. Fakat ne hale getirmişler gayrimüslim unsurlar? Zaten memurlar, amirler cuma namazı kılınacağı esnada mesai saatine rastladığı için mümin olan, Müslüman olan memurlar rahat rahat cuma namazına gelemiyorlar zaten. Bunu biliyorsunuz. Memur gelemiyor, amir gelemiyor, mektepteki öğretmen gelemiyor, öğrenci gelemiyor. Efendim mesai var. Mesai saatinde gidersen canını yakarım ha diyor amir. Kanun var. Mümkün değil. Öğrenci cuma namazına gelemiyor. Öğretmen cuma namazına gelemiyor. Niye? O anda ders var, kanun var, mesai var. Giderse ders aksar, sınıf aksar, talebe aksar, iş aksar, olmaz. Nizam bozulur, kanun bozulur. Ve tabii gelemiyor. Fabrikadaki işçi, işçiler, kalfalar, işverenler de o cuma saatinde mesai olduğu için gelemiyor. Vaaz-ı nasihat dinleyemiyor, Allah diyemiyor, secde edemiyor, toplu bir cemaatle namaz kılamıyor. Artık bunu genişletin, yani cemiyetin bütün şubelerinde mesai, eğitim var, talim var, iş var vesaire. Bu yüzden zaten memur kadrosu camiye gelemiyor. Gelse bile saatine baka baka, korka korka geliyor, kaça kaça geliyor, hırsızlama geliyor. Acaba amir görür de bir şey söyler mi? Ücretimi keserler mi? Acaba esnaf ve tüccar takımını da mahvetmişler. Şimdi tabii gezip görüyorum esnafımızı. Cuma günü camiye geliyor ama çok büyük endişeyle geliyor. Tutmuşlar Yahudiler ve Hristiyanlar, Müslümanların cuma gününü tediye veya tahsil günü yapmışlar. İşçinin parasını cuma günü veriyor. Müşterilerin hesabını cuma günü görüyor. Bankalara cuma günü koşuyor. En fazla camilere koşması lazım gelen bir günde en fazla haramın, faizin kaynadığı bankalara Müslümanları sokuyorlar cuma günü. Öyle bir tersine bir iş yapmışlar ki, aman Hatip Efendi hutbede 5 dakika uzatsa, vaiz efendi de kürsüde 5 dakika uzatsa, hemen saatine bakıyor esnaf, eyvah hoca uzattı, müşteriler kaçacak, banka kapanacak, para alamayacağım, senet veremeyeceğim, çek veremeyeceğim, eyvah falanca gelecek, geri gidecek. Esnafı ve tüccarı da cuma günü tedirgin etmişler. Ödeme günü yapmışlar, tahsil günü, tebiye günü. Böyle mukaddes cuma günümüzü zehir etmişler. Ve Müslüman esnaf, %99'u Müslüman olan bir memleketin esnafı da bu oyuna gelmiş. Ya cuma günü ödeme yapma, pazartesi günü ödeme yap, salı günü ödeme yap, niye boyun eğiyorsun? Her Müslüman tüccar, esnaf, sanayici, iş adamı cuma günü ödeme yapmasın. Yapmıyorum. Hürriyetim var, serbestim. Ben cuma günü cumaya gideceğim, namaza gideceğim deyin. Anadolu'dan gelen esnafınıza, müşterilerinize size cuma günü ödeme yapmayacağım deyin. Pazar günü gelsinler, pazartesi hesabını görsün gitsin. Niye cuma günü hesap görüyorsunuz siz? Vallahi ve billahi cuma namazınız kalbinizde rahat olmadan kıldığınız için Allah katında vebal altındasınız. Mukaddes cuma gününü zehir etmişsiniz. Aman şunu ödeyecektim, bunu ödeyecektim, tahsil senedim vardı. Bankaya koş, bankadan çık, gir çık, al ver. Cuma günü vezerul bey, alışverişi değil, zikrullahı başa alın diyor Cenab-ı Hak. İbadet gününüzü, Yahudi niye cumartesi günü hiçbir iş yapmıyor, ateşini yakmıyor, bütün tamamıyla dinine, Tevrat'ına saygı duyuyor. Sen niye cuma günü saygı duyamıyorsun? Yahudiden daha mı aşağılık bir halin var senin? Sen de cuma günü boykot et, ben tahsil yapmıyorum, pazartesi yapıyorum, işine gelirse geldi. Ama bunu yapamıyorsun, o müşteri kaçmasın diye imanını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye namazını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye hakikatini, dinini kaçırıyorsun. Müslüman mısın sen? Müşteri kaçmasın. En sonunda kaçacak, her şey senden kaçacak. Mezarın kapısına geldiğin zaman her şey senden kaçacak. Her şey senden kaçacak. Sen oyalanıyorsun, işin keyfindesin sen. Ne kıldığın namazın farkındasın, ne cumanın farkındasın, ne çektiğin tesbihin farkındasın, ne okuduğun Kur'an'ın farkındasın sen. Ne hakların var, ne hürriye, hiçbir şeyin yok senin. Efendim cuma günü tahsil ve tediye günü, ne kanun mu var? Parlamentodan kanun mu çıkmış? Cuma günü tediye ve tahsil günü. Kim söylüyor? Yahudi söylüyor bunu. Senin mübarek cuma gününü rezil etmek için böyle yapmışlar. Hatip Efendi hutbede 5 dakika uzatıp kıyamet kopuyor. Niye? Efendim müşteri kaçacak. Vay zavallı Müslümanlar, vay mahkum Müslümanlar. Ne hale gelmişler, ne hale indirilmişler. Böyle İslam gelişir mi? Böyle Müslüman hür olur mu? Böyle Müslüman dinine sahip sayılır mı? Onun için şu vaazlarımızı dinleyen cemaate söylüyorum. Yarın mahşer günü hiçbiriniz mazeret beyan edemeyeceksiniz. Şurada ticaretle, alışverişle meşgul olanınız varsa, içinizde esnaf ve tüccar varsa, şu konuşmadan sonra cuma gününü tahsil ve te'diye günü olmaktan çıkarmayıp da hala devam eden olursa, mahşer günü Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya sizi dava edeceğim. Vazgeçin. Cuma günü tahsil günü yapmayın. Pazartesini alın. Salıya çarşambaya alın. Mecbur değilsiniz. Kanun yok. Yok, gününüzü zehir etmeyin cuma gününüzü. Ben de şu kürsüye korka korka çıkıyorum. Aman 5 dakika uzatırsam efendim bana küfrederler diye korkuyorum. Niye bizi bu hale getirmiş olsunlar? Dininize sahip olun. İnancınıza sahip olun. Dinin hakikatlerine sahip olun. Ve cuma gününüzü alışveriş günü, senet sepet günü, tahsil tebiye günü yapmayın. Kabul etmeyin böyle şeyi. Müslümansanız. Ve yarın mahşerde hiçbir mazeret öne süremezsiniz. Yahudiler kadar olamadınız mı diyecek Allah-u Teala. Hristiyanlar kadar olamadınız mı diyecek Allah-u Teala. Reddedin. Dünyaya tapmayın, eşeğe tapmayın. Biraz dinde sahip çıkın. Varlığınızı Allah yolunda kullanmaya kalkın. Başka bir çare kaldıysa söyleyin. Bu milleti ayakta tutan dini İslam'dan başka bir kayıt varsa söyleyin. Hiçbir şey kalmadı başka. Bir tek dinimiz kaldı. Şu dinimize sahip çıkalım diyorum. Benim feryad-ı fidanımın gayesi bu. Sizin buraya gelmenizin gayesi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gayesi bu. İslam'ı tutup kaldıralım diyorum. Dinimize sahip çıkalım diyorum. Ben sizin paranıza, pulunuza karışmıyorum. Tezgahınıza, ticaretinize karışmıyorum. Ama dükkanınızla, ticaretinizle, menfaatlerin peşinde koşmakla cehenneme gitmeyin diyorum. Cuma ezanı okunduktan sonra alışveriş etmek haramdır diyorum. Kur'an ayet okuyorum size. Ama bunu şuurda idrak ettikten sonra bunu yaşamak lazım. Artık senin Anadolu'dan nereden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, kusura bakma bugün cuma kardeşim, bugün ödeme yapmıyorum, kasamı kapattım. Allah, defol gittin. Böyle yapmazsanız olmaz, din yaşamaz. Hakkınız mahvolur, Allah katında mesul olursunuz. Cuma gününüzü böyle ibadetle, edeple, İslami hakikatlerle, İslami bayram, cuma günü bayramdır kardeşim. Cuma günü bayramdır. Müslümanların haftalık bayramıdır. Ama zehir etmişler, ticaret, banka, senet bu şekilde berbat etmişler. Yapmayın, siz yapıyorsunuz bunu. Size emreden bir kanun var mı? Ve mülkiyetinizle Allah'ın dinini destekleyin diyorum. Allah'ın dinini destekleyin. Bakınız, Amerika'daki 8 milyon Yahudinin nasıl, ne şekilde İsrail'i desteklediklerini bir misalle açıklayacağım. Bir misal. Ta 68 senesinden beri devam ediyorum. Cumartesi günü oldu mu Yahudilerin ibadet günü dedik, söyledik. Kur'an da bunu haber veriyor. Cumartesi, Yevmüs Sebt geçiyor. Yevmüs Sebt, cumartesi günü. Yahudiler 8 milyon Amerikan Yahudisi bir tedbir almışlar, karar almışlar. Amerika'da Yahudiler cumartesi günü oldu mu sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde sadece bir çeşit yemek yiyecekler, öbür çeşitlerin parasını hazırlayıp her haftanın sonunda İsrail'e gönderecekler. Karar almışlar. Milyarlar akıyor bu suretle. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yemek. Öğlen yemeğinde bir çeşit yemek. Başka zamanlar üç çeşit, beş çeşit diyorsa, cumartesi bir çeşit diyor, o yemediği çeşitlerin parasını ayırıyor, İsrail'e yardım gönderiyor. Senin nerede yardımın İslam'a? Senin nerede hayatın? Ne Müslümanlığın seninki? Siz dediğimde sahip çıkın diyorum. Benim burada gırtlağımı patlatmamın sebebi bu. Başka bir şey için çırpınmıyoruz. Sizin partinizle fırtınıza hiçbir alakam yok benim. Yerin altında yerin üstünde hiçbir teşkilatla hiçbir alakam yok benim. Ben sadece Diyanet Başkanlığı'na bağlı aciz bir hoca kardeşinizim, çıkmış burada bir şeyler söylüyorum. Hiçbir şeyle ilgim yok benim. Dininize sahip çıkın diyorum. İslam dini zayıflarsa, aramızdan Cenab-ı Hak bu dini alırsa bizi hayatta kimse tutamaz diyorum. Kimse bizi tutamaz hayatta. Bugün bir parça hayatta duruyorsak bunun sebebi dinimizdir. Hiçbir şey kalmadı başka. Buna sahip çıkalım. Bak Yahudiler 8 milyon. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yiyor. Geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Öğlen yemeğinde bir çeşit yiyor, geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Akşam da böyle, her hafta milyarlarca Amerikan doları İsrail'e akıyor. Adamlar akıllı, adamlar çalışıyor, adamlar dinini destekliyor. Sen neyi destekliyorsun? Öyle tüccarlar tanıyoruz ki, öyle zenginler tanıyorum ki, bir İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına, bir Kur'an kursunun inşaatına yardım için yanına gidiyorsunuz, milyarların sahibi burnunun ucuyla cüzdanından çıkarıp sadece 100 lira veriyor ahlaksız adam. Sadece 100 lira veriyor. Ve ben Müslümanım diye de geçiniyor vicdansız. Onun vicdanı aslında cüzdanı olmuştur. Vicdan yoktur o adamda. Müslümanın demesi hiçbir şey değiştirmez bu adamın. Hiçbir şey değiştirmez. Neslinize sahip çıkmak için mülkiyetinizi Allah yolunda değerlendireceksiniz. Allah yolunda kıymetlendireceksiniz. İçinizde serveti ve sermayesi sebebiyle cehenneme gidenler olursa bunun mesulü biz değiliz. Siz olacaksınız. Siz olacaksınız. İşte aziz ve asil kardeşlerim, gerek İstanbul Müftülüğü'nden olsun, gerekse Eminönü Müftülüğü'nden müsaade almış arkadaşlar, yazı almışlar, müsaade almışlar. Koşa koşa yeni caminin Müslüman cemaatine müracaat etmişler. Beykoz İmam Hatip Lisesi'nin bir inşaatı var. Perişan durumda, yardım elini kimse uzatmıyor. Bu Müslüman yavrularımızı kimse himaye etmeyecek mi? İnşaat yarım kalmış, kış gelmiş, perişan olmuşlar. Acaba İstanbul Müftülüğü'ne gitsek, Eminönü Müftülüğü'ne gitsek, bize müsaade etseler de camide, yeni caminin cemaati bu işe yardımcı olmazlar mı diye çekine çekine gelmişler. Çıkarken kardeşlerim, çıkarken Allah aşkına Muhammed Mustafa muhabbeti için söylüyorum. Yardımcı olun be kardeşlerim. Nedir gayemiz şu dünyada? Az kazansın, çok kazansın bir kişi, akıbet ölmektir onun işi. Yok başka bir şey yok yani. Az kazansın, çok kazansın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Başka bir çare var mı? Ana rahminden geldik dünya denilen pazara, 4 metre kefen aldık, döndük mezara. Başka bir manası var mı dünyanın? Niçin gururlanıyorsunuz? Servetiyle, sermayesiyle bu cahiller niçin kibirleniyorlar? Neye güveniyorlar ki? Siz sermayenizle Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını okuyacak olan çocukları desteklemeyeceksiniz de kim destekleyecek? Kimden bekliyorsunuz kardeşim yani? Yahudiler seni destekler mi? Hristiyanlar seni destekler mi? Başkaları inanmayanlar seni destekler mi? Senin dinini sen destekleyeceksin. Sende neme lazım diyorsun. Demek ki Allah'ın dini sana lazım değil. Bu yanlış bir kanaat. Yanlış bir tutum. Yanlış bir davranış bu. Bu yol bizi hakikate götürmez. Allah'ın dinine yardımcı olmak zorundayız. Avrupa kendi dinine sahip kardeşlerim. Kendi dinine sahip. Kendi inancını çiğnetmiyor. Bugün hala Amerika'da veya Avrupa'da hepiniz de biliyorsunuz, çoğunuz diyeyim daha doğrusu. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun nikahlar kilisede kıyılıyor. Nikah, nikah. Kilisede nikahlarını kıyıyorlar. Hala Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde mahkemelerde İncil üzerine yemin ediyorlar. İncil. Geçerli sayıyor hala. İnançlarını müdafaa ediyorlar. Almanya'da gözümle gördüm, Türk çocuklarının, hasta olan Türk çocuklarının yattığı 4-5 hastane gezdim Almanya'da. Hastalanan Türk çocukları hastaneye kaldırılmışlar. Gittim, gözümle gördüm. Müslüman Türk çocuklarının yattığı yataklar var hastaneye. Yataklar, küçük küçük yataklar var. Yatakların baş ucunda, vallahi hepsinde birer ıstavroz işareti var. Kapalı rahibeler geliyor, her sabah o hasta çocukların başında dua ediyor, bir haç işareti yapıyor, avucunu bir tasın içine sokup o suyun içinde parmaklarını dolaştıktan sonra hastaların yatağına okunmuş su sepmeye çalışıyor. Müslümanların çocukları bile buna maruz kalmış. Hala din yaşıyor orada, bize yanlış anlatıyorlar. Ve Avrupa'da hepiniz biliyorsunuz, kiliseye kayıtlı olmayanların, kiliseye vergi vermemişse, kiliseye kayıtlı değilse, papazlara saygılı değilse, öldüğü zaman cenazesi vallahi ortada kalıyor. Kimse kaldırmıyor. Orada her şey böyle. Bizim memleketimizde Allah'a küfrediyor, peygambere geçen hafta anlattığım bir profesörün Resulullah'a neler söylediğini, mukaddesatımızı inkar ediyor, namusumuzla, edebimizle, hayatımızla, tarihimizle, bütün inancımızla alay ediyor, inkar ediyor, kafir adam ölür ölmez gelip cami-i şerifteki musalla taşından merasim icra ediliyor. Biz ne kadar perişanız. Biz ne kadar perişan bir topluluk haline gelmişiz. Bütün bunlar Müslümanların uyuşuk olduğunu, Müslümanların şuursuz olduğunu, bugünkü kanunlara göre arkasından çiçekli çelenklerin geldiği çelenk, adam çelenk getiriyor cenazeye. Çelenklere dikkat edin, arkasında vallahi aynen istavroz vardı. Arkası istavroz, ön tarafı yuvarlak çiçekti, çelenk. Hristiyanların adeti bu. Hristiyan mezarlıklarına, Hristiyan ölülerine çelenk götürürler. Çiçekler kuruyup düştükten sonra arkadaki haç, ıstavroz meydana çıkar, cenazenin Hristiyan olduğunu ispat ederler böylece. Müslümanla ne alakası var bunun? Bir cenazenin peşinden çelenk melek geliyorsa, bu cenazenin namazını hiçbir Müslüman kılmaya mecbur değil, kanun yok. Türkiye Cumhuriyeti kanunları hiçbir vatandaşı şu adamın namazını kılacaksın diye vallahi zorlamıyor. Zorlayamaz. Vicdan hürriyeti var diyor. Sen de biraz dinli, dinsiz ayır be kardeşim. Ayır, biraz işin şuuruna sahip ol. Dinine sahip çık biraz. Biraz çekinsinler, Allah'ın dinine saldıranlar biraz utansınlar, çekinsinler. Avrupa'da öyle, kiliseye kayıtlı değilse, kiliseye saygılı değilse, kiliseye vergi vermiyorsa, kiliseye hürmeti yoksa, o adam öldüğü zaman cenazesini hiçbir kilise kaldırmıyor. Sen niye önüne geleni kaldırıyorsun? Ki Allah'ın dinine küfrettiği vesikalarla sabit olan insanlar bile gelip benim musalla taşımdan kalkıyor. Ne demektir bu? Hiçbir saygısı, hiçbir müeyyidesi olmayacak bu iş. Aziz müminler, onun için bir parça gayret göstermeliyiz. Avrupa eğer örnek alınıyorsa tamam, orada da herkes dinine saygılı. Avrupa'da devlet dininin hemen hemen savunucusu durumunda. Paris'te bizzat Müslüman işçi arkadaşlarımı dinledim. 73 yılında gittiğimizde Paris'e de uğradık din görevlisi olarak. Paris'te meydana gelen bir hadiseyi sayısız arkadaş anlattı, şahit olmuşlar. Hadise şu: Paris'te, Fransa'nın baş şehri biliyorsunuz, Fransa'nın baş şehri, son zamanların en güçlü adamlarından, siyaset adamlarından Fransız devlet başkanı De Gaulle isminde birisiydi biliyor. Charles De Gaulle, meşhur bir adam. Fransa'yı bin bir felaketlerden kurtarmış adam. Charles De Gaulle. De Gaulle öldüğü zaman hepiniz biliyorsunuz, cenaze merasimi Fransa'nın en büyük kilisesinde icra edildi. Eğer Avrupa örnek alınacaksa, Avrupa katiyen dinsiz değil. Bunlar kimi örnek alıyor bu adamlar? Geçen hafta Amerikan dolarındaki ibareyi size okudum. Yeni gelen kardeşlerimin de duyması için tekrar edeyim. Bakınız şurada resmi Amerikan doları var. Örnek olsun diye birisinden aldım. Amerikan parası, resmi Amerikan parası. United States of America. Amerika Birleşik Devletleri diyor, resmi devlet parası. Bu resmi Amerikan dolarının devlet parasının hemen altında Beyaz Saray'ın üstünde, Beyaz Saray'ın, The White House, Beyaz Saray'ın resmi var. Beyaz Saray'ın, devlet sarayının, hükümet sarayının üstünde kordela biçiminde bir yazı var. Amerikan dolarının üzerinde. Öyle bir şekle getirmiş ki tam Beyaz Saray'ın üstüne düşüyor. Devlet mekanizması üzerine geliyor. Aynen şöyle İngilizce: In God we trust. İki kelime halinde. In God we trust yazıyor. Türkçe manası lügatlerden bakabilirsiniz. Allah'a tam manasıyla inanıyoruz diye yazıyor. Amerikan dolarında. Vallahi böyle. In God we trust. Biz Allah'a tam inanıyoruz. Devlet parasında Allah kelimesi geçiyor. Avrupa dinsiz değil ki. Bunlar kim örnek alıyor? Dersin konuşalım bakalım. Anlatıp ezan okundu, kesiyorum, uzatmayacağım. Fransız devlet radyosunda Hindistanlı bir şarkıcı, bir şovmen, bir şarkıcı programını icra ediyor, şarkı okuyor. Popüler, sevilmiş bir şarkıcı Fransız devlet televizyonunda şarkı okuyor. 73'te şarkısını bitiriyor, son parçayı, en son şarkısını okurken, hem gitar çalıyor hem okuyor, son şarkısını okurken Hristiyanlığı kötüleyen bir cümle kullanıyor. Hristiyanlığı mantıksız bir din, mantıksız bir din gibi bir kelime kullanıyor ve Hristiyanlığı kötülüyor bir kelimeyle. Hristiyanlığı kötülüyor. İşçi arkadaşlar diyorlar ki, hocam vallahi diyorlar, birdenbire o Hristiyanlığı kötüleyen şarkının o kelimesi, cümlesi geçer geçmez birdenbire bir değişiklik oldu. Fransız televizyonunda o Hintli şarkıcının görüntüsü kayboldu, bir Fransız bayrağı dalgalandı, altına bir yazı kondu. Sayın şarkıcı, hududunuz buraya kadardır, defolun gidin dediler diyor. Adam dinle sahip. E senin öyle mi ya? Sen de uyanıncaya kadar senin böyle olmayacak. Akıllanıncaya, Allah'ın dinine sahip çıkıncaya kadar böyle devam edecek. Allahu Teala cümlemize şuurlanmak nasip eylesin inşallah. Şuurlanmak. Haftaya bu konuyu biraz daha derinleştirmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle, ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, yurdumuzun içinde ve yurt dışında bizim için kurulmuş olan kafir düşmanların tuzaklarından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bize müracaat ederek çeşitli kardeşlerimizin talep ediyorlar. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Dertli olanlarına devalar nasip eyle. Borçlu olanlarına edalar nasip eyle. El açıp amin diyen mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle.